PL. Poznaj fakty i reaguj, zanim będzie za późno. Na portal zaprasza Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 grudnia, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura chce tymczasowego aresztu dla podejrzanego o zabicie 16-letniej Mai. Nie żyje Ireneusz Radkiewicz, był fotografem Lecha Wałęsy. Sportowe Boże Narodzenie za oceanem. Od ponad pół wieku świąteczne mecze rozgrywa NBA. Jeszcze dziś sąd ma zdecydować o tymczasowym areszcie dla podejrzanego o zabicie 16-letniej Mai z Muławy. Wcześniej w płockiej prokuraturze Bartosz G. usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Przedwczoraj mężczyzna został przetransportowany z Grecji do Polski. Podejrzany nie przyznał się do winy, odmówił też złożenia wyjaśnień. O przebiegu czynności z udziałem Bartosza G. poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku, Bartosz Maliszewski. Prokurator prowadząca postępowanie przedstawiła nieznacznie zmodyfikowany zarzut temu podejrzanemu o popełnienie zbrodni zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. W czynnościach prokuratorskich oprócz obrońców podejrzanego wzięli też udział pełnomocnicy rodziny Mai. Adwokat Wojciech Marek Kasprzyk odniósł się do wyników sekcji zwłok ofiary. Ja jestem przerażony tym, co usłyszałem i to, co wiem, to naprawdę, jeżeli się to potwierdzi w postępowaniu dalszym, to, proszę Państwa, to jest straszne, tak powiem, to jest straszne, okropne. 16-letnia Maja zaginęła 23 kwietnia. Mówiła, że idzie spotkać się ze starszym rok kolegą Bartkiem. 1 maja bliscy odnaleźli jej ciało. Przyczyną zgonu były rozległe obrażenia głowy. Bartoszowi G. grozi do 30 lat więzienia. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. 5 osób zginęło w katastrofie śmigłowca na Kilimandżaro. Wśród ofiar jest 2 czeskich turystów, a także przewodnik i lekarz z Tanzanii oraz pilot pochodzący z Zimbabwe. Śmigłowiec rozbił się na wysokości około 4700 metrów w pobliżu jednego z obozów, w których zatrzymują się osoby, które chcą zdobyć słynny szczyt. Nie jest znana przyczyna katastrofy. Co roku na Kilimandżaro wspina się około 50 tysięcy osób. Najwyższy szczyt Afryki ma 5895 metrów. Teraz smutna informacja. Nie żyje fotoreporter Ireneusz Radkiewicz. Był fotografem Lecha Wałęsy. O jego śmierci poinformowała rodzina. Dokumentował życie polityczne, kulturalne i społeczne PRL-u. Był autorem zdjęć zespołu Breakout, motocyklisty przeskakującego nad leżącymi milicjantami na stadionie klubu Marymont w Warszawie podczas festynu Lata z Radiem, Jana Karskiego, otrzymującego uniwersytecką odznakę od rektora Uniwersytetu Warszawskiego, czy miejsca katastrofy lotniczej z 1980 roku w pobliżu lotniska Okęcie. Od początku prezydentury Lecha Wałęsy był jego fotografem. Poznał byłego prezydenta w Arłamowie, gdzie zrealizował fotoreportaż tuż przed jego wyjściem z internowania. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych zdjęć autorstwa Ireneusza Radkiewicza jest fotografia, na której Lech Wałęsa, samotnie niosąc 2 walizy, opuszcza areszt w 1982 roku. Dla nich niskie temperatury są świetną wiadomością. Członkowie klubu Morsa Sopelek spotkali się w południe na popularnej wśród mieszkańców Rzeszowa żwirowni. Choć chwycił mróz, przeręblę nie trzeba było wycinać. Warunki dzisiaj nareszcie dobre. Minusowa temperatura, nawet mogłoby być jeszcze zimniej. Super się marsowało, nie ma wiatru, mogłoby być troszeczkę więcej śniegu. Woda zimna, ale atmosfera gorąca. Fajne towarzystwo, walory zdrowotne. Jak się wejdziesz do wody, to super po prostu. Co to daje? Przede wszystkim odporność, radość, frajdę, dużo energii. Rzeszowski Sopelek zaprasza na kolejne morsowanie jutro w południe, w niedzielę i w nowy rok. Ze sportem nieodłącznie wiąże się Boże Narodzenie w Stanach Zjednoczonych. W tym dniu przy świątecznych stołach tradycją jest śledzenie koszykarskiej ligi NBA. Amerykanie zarzekają się, że przy bożonarodzeniowym stole częściej rozmawiają o koszykówce niż o polityce. Tradycja meczów świątecznych w NBA sięga 1947 roku. Rozpoczęła się w Nowym Jorku w słynnej Madison Square Garden. NBA od lat z okazji świąt przygotowuje specjalne spoty promujące świąteczną rywalizację. Jeden z nich, nagrany jeszcze ponad dekadę temu, należy do legendarnych i co roku jest przypominany. Na siatce zwisającej z kosza zawieszono specjalne dzwoneczki. Następnie gwiazdy NBA na czele z LeBronem Jamesem musiały tak odpowiednio trafiać do ustawionych 5 koszy, aby wybrzmiała słynna bożonarodzeniowa melodia. Nie wiadomo, ile potrzebnej było prób, aby osiągnąć taki właśnie efekt. amerykańską choinką nie może zabraknąć koszykarskich szlagierów Ligi NBA. 25 grudnia w jedyny tutaj dzień świąteczny zagra m.in. zespół Jeremiego Sochana San Antonio Spurs, który zmierzy się z Oklahoma City Thunder. Podczas całego świątecznego dnia zostanie w sumie rozegranych 5 spotkań. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, większe przejaśnienia tylko na początku dnia na południowym zachodzie. Na wschodzie miejscami słabe opady śniegu lub marznącej mrzawki powodującej gołoleć. Termometry pokażą minus 2 stopnie na południu, plus 2 w centrum, do 5 na wybrzeżu. Autopromocja. Wszystko, czego potrzebujemy, to miłość. I aksamit. Specjalne wydanie audycji z muzyką, która była ze mną i z wami przez ostatnie 25 lat. To będzie wszystko, co kocham i wszystko, czego wspólnie słuchaliśmy. Zapraszam na jedyny taki wieczór w poniedziałek o 19:00. Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Halo, Mariolka? Jeśli chodzi o ten bon dla nauczyciela, to musisz się śpieszyć, bo na realizację masz czas tylko do końca tego roku. No jak to gdzie najlepiej? Oczywiście, że w Media Expert. Tam zyskasz nawet 500 zł. No tak, za złotówkę dostaniesz zestaw prezentów, akcesoria komputerowe i voucher na kolejne zakupy. Sprawdź, jaki mają wybór z super laptopów. Ale pamiętaj, to ostatni dzwonek. Bon dla nauczyciela można zrealizować tylko do końca roku. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Przy mikrofonie Paulina Wilk. Dzisiejszą audycję realizuje Filip Wolski, a wydaje Kinga Kurysia. Dzień świąteczny i w ogóle cały ten świąteczny czas to jest czas spotkań, podczas którego celebrujemy bycie razem i bycie, życie w ogóle. Symbolicznie Boże Narodzenie wiąże się z nowym życiem, ale to przecież także czas wspomnień i wyjątkowo dotkliwie odczuwanej nieobecności tych, których z nami nie ma, tych, za którymi bardzo mocno w czasie świąt tęsknimy. Mówimy przecież, nie wyobrażam sobie świąt bez taty, albo to będą trudne święta, bo pierwsze bez mamy. W tym czasie szczególnie przeżywamy nieobecność, wspominamy ukochanych, no i chyba też trochę zastanawiamy się nad samą istotą życia, nad przemijaniem. Nawet w pędzie ileś tej wielkiej świątecznej tajemnicy życia się przed nami objawia i może w tych chwilach, gdy się już wstanie od kolacji, czy gdy w domu stanie się cicho, bo goście wyjdą, jest ten moment, żeby się zamyślić może i zasmucić nad tym, kogo z nami nie ma. Chcemy się dzisiaj z wami zastanowić wspólnie nad właśnie tymi uczuciami, które towarzyszą nieobecnościom, żałobie, wyjątkowo silnemu pragnieniu bycia znowu przy kimś, kogo kochaliśmy albo wciąż kochamy. I dlatego dziś w Trójce dwoje bardzo szczególnych gości, którzy jeszcze się nie spotkali, ale są w jakimś sensie akuszerami pożegnań i pracują w tej samej chyba sprawie, no właśnie, jak najlepszego, najłagodniejszego przeprowadzania nas na drugi brzeg. Tutaj w studiu Trójki jest ze mną Ewa Pawlik, celebrantka humanistyczna. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. A łączy się z nami z Poznania, z klasztoru, chyba przy ulicy Kościuszki w Poznaniu, ksiądz i zakonnik Roman Bielecki, dominikanin. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że jesteście i myślę sobie o tym, że chciałabym zacząć tę dzisiejszą rozmowę od takiego zapytania Was, jako osób, które mają doświadczenie w towarzyszeniu, w żałobie, w odejściach, w pożegnaniach czy w przygotowaniach do tych chwil. Jak sobie poradzić z tą szczególnie silną tęsknotą, szczególnie żywą żałobą podczas pierwszych świąt bez tej ważnej, bliskiej osoby? Czy jest jakiś sposób, który rekomendujecie albo coś, czego właśnie nie rekomendujecie w tym niezwykle ważnym czasie, Ewa? Jak ty myślisz? Ja myślę, że nie rekomenduję szukania żadnych sposobów na siłę. Bardzo rekomenduję przyjęcie tego smutku i całej fali różnych innych emocji i uczuć, które towarzyszą żałobie, bo to jest złożony, wielowymiarowy proces. Myślę, że znalezienie jakiejś nowej formuły na święta, kiedy tracimy osobę, która była bardzo ważną osobą w trakcie właśnie celebracji, czy nadawała im styl, czy może kiedy tracimy mamę, która wręcz tworzyła nam tę Wigilię, tak? To warto pomyśleć o tym, że to poszukiwanie nowej formuły może trochę potrwać i może od tych pierwszych świąt nie musimy zbyt wiele wymagać. I bardzo ważne jest też to, żeby słuchać swoich potrzeb, nie zaprzeczać im, nie próbować trzymać fasonu na siłę. To zupełnie nie jest potrzebne. Myślę też, że tak naprawdę my sami staramy się bardzo trzymać w ryzach dla innych. Tymczasem w tych innych jest często bardzo duża otwartość na przyjęcie wszelkich naszych stanów emocjonalnych, tak? I myślę, że jeżeli w trakcie tych pierwszych świąt nie jesteś na siłach przygotować tego wszystkiego, czego święta wymagają, to naprawdę nic się nie stanie, jeśli zamiast ryby w galarecie zamówisz sushi i po prostu pozwolisz sobie trochę odpocząć, albo nie będziesz od siebie wymagać, że przy wszystkich tych trudnych emocjach będziesz w stanie w ogóle funkcjonować na wysokich obrotach, bo może nie będziesz i to też jest w porządku. Myślę o tym, że bycie w święta jest szczególnie trudne, dlatego że one w jakimś sensie odtwarzają pewne tradycyjne konstelacje, na których bardzo nam zależy. I są z pewnością te momenty samotności szczególnie trudne, dlatego że one się rozgrywają w konfrontacji z tym świętem, które jest bardzo opowieścią o spotkaniu i bardzo opowieścią o byciu razem, no i właśnie o pewnych powtarzalnych sekwencjach. Jakakolwiek tutaj nieobecność szczególnie ważnej osoby, no przez to jest jakoś szczególnie wyrazista. Zastanawiam się, Roman, jak ty myślisz o poszukiwaniu wsparcia i o tych właśnie w takim momencie, w którym ta nieobecność się niezwykle wyostrza. Bardzo mnie poruszyło to, co pani Ewa mówiła. W ogóle chciałem zacząć od tego, że w jakoś dziwny sposób czuję się żałobnikiem, odkąd wstąpiłem do zakonu. Jestem w zakonie, jestem w klasztorze od 23 lat i to jest w ogóle jakiś bardzo mój świadomy i szczęśliwy wybór. To oczywiście tak. Natomiast jedną z rzeczy, o których moja mama zawsze mówi, wspominając i mówiąc o tej mojej decyzji, że wszystko jest w stanie znieść. Jest wszystko w stanie zrozumieć, że nie spędzamy razem wakacji, że tego urlopu nie mam dużo, że bywam rzadko w domu. Nawet jest w stanie wybaczyć to, że nie wiem, nie bywam na jej imieninach czy w jakichś uroczystościach nie wszystkich rodzinnych. No, wielu jestem. Ale mówi, to, że nie mogę być w domu na Wigilii jest rzeczą dla niej najtrudniejszą. Do tego stopnia, że minęło już tyle lat, że my oboje się w telefonie do siebie w Wigilię wzruszamy. To jest bardzo ciągle jakoś żywe i świeże i zgadzam się z tym, co pani Ewa powiedziała, żeby nie trzymać fasonu. Ja przez długi czas się wstydziłem tych emocji tego, że nie ma mnie w domu. Ten ładunek emocjonalny, który jest wykreowany, czy może inaczej towarzyszy Wigilii i w ogóle świętu, jest ogromny. Ogromny i ja przez długi czas jakoś ukrywałem ten fakt i jakoś było to dla mnie bardzo trudne. Dzisiaj jakoś ten moment przyszedł jako coś naturalnego, że tak, ja się w czasie Wigilii wzruszam. I zdarza mi się płakać. A już moment, kiedy rozpoczynamy pasterkę i wchodzimy do kościoła i jak ludzie śpiewają wśród nocnej ciszy, to ja już po prostu ryczę. I zanim dojdziemy tam do ołtarza przez cały kościół, to ja już dążę te oczy wytrzeć, ale dobrze, że stoję tak z boku, bo tego nie widać. Mówię o tym, bo to jest też jakiś rodzaj takiej osobistej opowieści, która no nie musi być, nie wiem, jakoś ładna, nie wiem jak to nazwać, ładnie napisana. Może być zwyczajna, może być nasza. Każdy z nas myślę, że też tak ma, że przy okazji Wigilii już ma takie osoby, które właśnie wspomina. I moment, kiedy mówi, a bo babcia to zawsze robiła tak, a nie wiem, a tato to robił tak. I to jest moment, kiedy się wzruszamy i co w tym złego? To dobrze. Wydaje mi się, że kiedy by tego nie było, to coś byśmy tracili. To, że to dla nas jest trudne i jakieś różne też odkrywa w nas części naszego serca, no to chyba dobrze. Ja ciągle myślę, że dobrze, że trzeba tego bronić, bo to w jakiś sposób też, tak jak zresztą to pani Ewa mówiła, to przekształca trochę nasze te dotychczasowe rytuały w coś zupełnie nowego. Nowe, w których będą nam towarzyszyć też inne, no bardzo głębokie emocje. Ciekawa jest ta kruchość, o której Roman powiedział, bo rzeczywiście podczas Wigilii mam poczucie, że dotykamy nie tylko jakiejś wielkiej radości życia, ale też jest jakiś rodzaj szczególnego smutku, jakiejś takiej niezwykłej delikatności, często niewypowiedzianej tego wieczora. Być może ona powoduje, że tak wtedy żywo myślimy o tych, których nam brakuje i te puste nakrycia przy stole nie są tylko symbolem wędrowców, ale też właśnie tych, którzy powędrowali gdzie indziej. No i tu się zastanawiam, jak ważne w przeżywaniu oczywiście tej nieobecności nie tylko w święta, ale w ogóle jest to, jak się pożegnaliśmy. Jak nam było dane się pożegnać, albo nie było dane się pożegnać, jak dobre było to odejście. Takie mam do was trudne może pytanie, ale macie doświadczenie w jakimś sensie zawodowe w towarzyszeniu właśnie w tych chwilach. Ewa, co to są dobre pożegnania współcześnie? Ty pracujesz z osobami, które proszą cię o zorganizowanie takiej ceremonii. Czasami pracujesz z osobami, które same odchodzą i proszą cię o to, żebyś dla nich na przyszłość, na ten moment ich śmierci to przygotowała. Czasami pracujesz, jak rozumiem, z bliskimi, przyjaciółmi, rodzinami. Zastanawiam się, czego ludzie dzisiaj chcą, jak myślimy o dobrych pożegnaniach. Myślę, że chcemy, żeby wybrzmiały różne aspekty życia osoby, którą żegnamy. Myślę, że chcemy takiej bogatej, wielowątkowej narracji na temat tej osoby. Chcemy uznania różnych perspektyw i dlatego w procesie przygotowania pożegnania ja rozmawiam z reguły z naprawdę wieloma osobami, które znały żegnaną osobę w różnych rolach społecznych, na różnych etapach jej życia. To jest bardzo ważne. Chcemy mieć poczucie, że zrobiliśmy wszystko, co można było zrobić, że zrobiliśmy to najlepiej, jak można to było zrobić, tak? Że kwiaty były najpiękniejsze, świece były właściwe, że wszystko było tak, jak powinno, że było to zgodne. Myślę też, że żeby pożegnanie było dobre, to musi być w jakimś sensie bardzo w stylu tej osoby, którą żegnamy, że kiedy przychodzą goście na taką ceremonię, to oni natychmiast czują, u kogo są, tak? Czy dla kogo tutaj przyszli. Ale też chciałabym trochę nawiązać do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, bo Wigilia jest takim momentem, kiedy my sobie uświadamiamy tak zwane w teorii żałoby straty wtórne. I ja na przykład projektując ceremonię, bardzo biorę to pod uwagę, żeby oczywiście nie robię wykładu na temat nowej teorii żałoby, ale żeby trochę w tej opowieści właśnie pokazać, co my tak naprawdę tracimy, kiedy tracimy kogoś, tak? Bo śmierć jest nie tylko utratą tego, co było, ale jest też utratą tego, co miało być. I to jest bardzo ważny aspekt, tak? I teraz to właśnie, że zmieniają się święta, że przy moim tegorocznym stole zabraknie babci, która zawsze robiła te dania, na które cały rok czekaliśmy i nikt ich nie potrafił robić, tylko ona, to jest strata wtórna. I żałoba daje się podzielić na takie właśnie elementy z tej straty pierwotnej i straty wtórnej. I wobec tych strat wtórnych nie jesteśmy zupełnie bezradni. Jeżeli mamy ich świadomość, to możemy z tym pracować. To jest może brzydkie określenie, ale możemy powolutku obudowywać życiem tę stratę. Tak? Jeżeli moja babcia robiła te wspaniałe pierogi w cieście francuskim z grzybami, których nikt z nas nie potrafi zrobić, to może w tym roku warto przynieść jakieś wspaniałe danie, którego nigdy nie jedliśmy razem i przy okazji tego dania o babci porozmawiać właśnie o tym na przykład, tak? Czyli zbudować jakąś nową opowieść w to miejsce nieobecności. Mogę powiedzieć dwa słowa? Bardzo proszę, Roman Bielecki. Bo to rzeczywiście, bo myślę, że to, co czasem bywa najtrudniejsze, to jest to pożegnanie, którego nie zdążyliśmy zrobić. Nie? To znaczy te słowa, które nie zostały wypowiedziane, bo ktoś odszedł za szybko albo odszedł nagle. I myślę, że takie doświadczenia też mamy. Ja takie mam właśnie ludzi, którzy zapomnieli coś powiedzieć. No i co z tym zrobić? Z tymi niewypowiedzianymi słowami? Czasem podpowiadam, żeby spróbować powiedzieć to o pogrzebie. Na przykład, jeżeli ktoś w ogóle ma w sobie taką przestrzeń czy taką odwagę, bo to czasem jest bardzo osobiste, ale zdarzyło mi się kilkukrotnie być na takich uroczystościach, gdzie w jakiś niezwykle przejmujący sposób uczestniczyliśmy też w czyjejś jakby intymności, gdzie ktoś opowiadał o swojej mamie albo o swoim tacie. Mówił to w jakichś bardzo często takich łamiących się słowach i bardzo rwanych. Ale to było coś bardzo ważnego dla tej osoby. My jesteśmy trochę nieprzyzwyczajeni, czujemy się tak trochę wtedy tak niezręcznie, ale kiedy pomyślimy, jak sami byśmy chcieli, to najczęściej jest tak, że to my też byśmy tak chcieli. Natomiast w chwili, kiedy rzeczywiście tego by nie było, no powiem tak od siebie, mnie się czasem zdarza być na cmentarzu, kiedy w święta odwiedzam moje babcie i są takie rzeczy, które mówię nad tym grobem. Patrzę, czy nikt nie słucha, czy nikogo nie ma tam. Najczęściej niewiele osób jest, ale wypowiadam różne rzeczy, tak jakby tam się działy. Bardzo wierzę głęboko, że jakoś to słyszą i że są takie rzeczy, które chciałbym im powiedzieć, które często odkrywam w ogóle po czasie, bo to jest jeszcze inna pewnie perspektywa, że są rzeczy, które nie wypowiedzieliśmy w trakcie życia, ale potem je rozumiemy, nie wiem, po roku, dwóch, czasem pięciu, że nagle odkrywamy, jaki był sens czegoś, co ktoś robił, a wtedy nam się to wydawało dziwne albo budziło nasz sprzeciw, a dzisiaj, to teraz wiem, czemu tak. Wtedy mówię bardzo, bo to w kontekście też przeżywania żałoby, która czasem rozkłada się dłużej niż tylko tam rok i czasem trwa pamięć, trwa na pewno dłużej, żeby się też tego nie bać. Nikt nas z tego nie będzie rozliczał. Nikt nie będzie na to patrzył, nikt nie będzie tego nagrywał. Proszę śmiało siąść na ławce przed grobem. Święta powiedzieć różne ważne rzeczy tym osobom, które odeszły. Nie bałbym się tego. Ja bardzo często staram się w trakcie ceremonii, które projektuję, po pierwsze nazwać proces, przez który przechodzimy, tak? Przechodzimy, mówię, w znaczeniu tej wspólnoty, która kogoś straciła. To jest naprawdę ważne, zwłaszcza w takich trudnych przypadkach śmierci zupełnie nagłej, śmierci, która jest następstwem samobójstwa, takich śmierci, które nas bardzo zaskoczyły. Więc staram się w trakcie mojej laudacji czy którejś części ceremonii trochę nazwać to, co nam ta śmierć zrobiła, tak? Czy kiedy umiera ktoś, kto był rodzicem małego dziecka, to taka śmierć naprawdę uderza w innych rodziców, tak? Zastanawiamy się, czy to jest coś, co mogłoby dotknąć nas. Natomiast z tym, co niewypowiedziane, naprawdę możemy bardzo wiele zrobić i czasami wplatam w moje ceremonie jakieś elementy, które pozwalają na wypowiedzenie tego, co pozostało. Czasami w sensie dosłownym i wtedy oczywiście zachęcam do zabierania głosu, ale nie wszystko się tak naprawdę nadaje do mówienia na forum i jest to w pełni dla mnie zrozumiałe, że pewne kwestie są zbyt prywatne, ale możemy na przykład ułożyć coś a la mandala z różnych płatków wokół urny. Jeżeli zrobimy to wszyscy razem i w tym procesie masz ten czas, żeby o tym pomyśleć i kiedy kładziesz te płatki, czy cokolwiek to będzie, to jest w tym jakaś intencja, jest w tym jakaś myśl. Albo kiedyś w trakcie ceremonii przygotowałam dużo papieru listowego z takiego czerpanego papieru, w którym są zatopione nasiona kwiatów różnych. I taki papier można zapisać, można napisać list do zmarłej osoby, a potem wystarczy położyć go w doniczce, skropić wodą i on się zamieni z czasem w kwiaty. I nazywam to taką pocztą niebiańską. I byłam bardzo zaskoczona, kiedy zastosowałam to pierwszy raz w ceremonii, bo właściwie wszyscy wzięli tę papeterię. Wszyscy. Mhm. Więc myślę, że ta potrzeba powiedzenia rzeczy, podziękowania sobie, może wyjaśnienia, jakiekolwiek to mogą być potrzeby, są naprawdę silne. I myślę, że w ceremoniach humanistycznych my to bierzemy pod uwagę i trochę tworzymy na to miejsce. Mhm. No, mówicie o tym, że mamy chyba bardzo często taką potrzebę kontynuacji, nie zamykania tej relacji, tylko znalezienia jakiejś często bardzo subtelnej własnej ścieżki, żeby dokądś prowadzić te myśli, które biegły przez tyle lat do jakiejś ważnej osoby. Zastanawiam się, czy wasze doświadczenia wskazują, że my jesteśmy w jakimkolwiek sensie gotowi na odejścia. To znaczy, czy my w rodzinach, przyjaźniach, w swoich relacjach rozmawiamy o takich przyszłych nieobecnościach? Czy najczęściej jednak to jest tak, że my tkwimy w jakimś odsunięciu, zaprzeczeniu i dlatego ten moment jest wyjątkowo trudny? Zastanawiam się też, jak często wam się zdarza doświadczać takich rodzin, takich rozstań, gdzie była na to jakaś gotowość, otwartość rozmowy wcześniej. Roman, jakie ty masz doświadczenia? Bo też bardzo jest ciekawa dla mnie właśnie perspektywa księdza, do którego ludzie pewnie inaczej przychodzą, o innych potrzebach może mówią niż celebrantce. To myślę sobie, że czasem od księdza oczekuje się, i to niestety jest pewnie taka czasem pułapka, w którą pewnie niektórzy wpadają, znalezienie odpowiedzi, dlaczego coś się wydarzyło. I żeby wytłumaczyć najbliższym, jaki był sens, nie wiem, właśnie sens śmierci mojego syna, czy właśnie mojego dziecka, które było, nie miał kilka lat. I myślę, że to jest jakaś ogromna pułapka, to znaczy tego, że wtedy w jakimś takim, nie wiem, dziwnej potrzebie, nie wiem, spełnienia tych oczekiwań, czy nie wiem, jakiejś obowiązkowości, człowiek zaczyna wymyślać jakieś rzeczy kompletnie bez sensu. I to jest w ogóle, uważam, że to jest w ogóle zła droga. Nie, może powiedzieć, kilka dni temu w ogóle miałem taką rozmowę zupełnie przypadkową z kimś, kto był na pogrzebie, który prowadziłem, już nie pamiętałem, kilka lat temu. To był pogrzeb właśnie młodego tam chłopaka, który był dobrze zapowiadającym się lekarzem. Nagle odszedł po prostu, nagle. I osierocił i swoją żonę, i dziecko. No w ogóle, no rzeczywiście wstrząsająca sytuacja. I nagle zostałem postawiony, widząc ten kościół, te oczy, tą kaplicę, te wszystkie oczy zwrócone na mnie z takim oczekiwaniem, co powiem. I pamiętam, wtedy mówiłem, ja nie wiem, co powiedzieć. Ja nie wiem, co się w takich momentach mówi, jak się tłumaczy, bo ja nie wiem, dlaczego on odszedł, dlaczego umarł, dlaczego tak. Nie wiem, jak pogodzić tą świadomość tego, że wierzymy w dobrego Boga i nagle odchodzą ludzie dobrzy. Nie wiem. Mówiłem to, tak właściwie zostawiając to w takim dużym milczeniu, i ten ktoś, kto przyszedł do mnie te kilka dni temu, mówi, to było takie bardzo poruszające dla niego. Nagle, będąc na wielu pogrzebach, słyszał tam różne mądre słowa, nagle usłyszał, że ktoś też nie rozumie, że ktoś też się przyznaje do tego, że nie wie. I to jest pierwsze. Nie? Pierwsza taka myśl, która mi tu przychodzi. Druga, wydaje mi się, że Niby się poruszamy w takiej świadomości tego, że życie jest skończone i w końcu prędzej czy później kiedyś o tym rozmawiamy. Natomiast mam wrażenie, że śmierć zawsze zaskakuje. Zawsze jest taka, że zawsze myślimy, że jeszcze nie teraz. Jeszcze za chwilę, że jeszcze ten ciut będzie przed nami. Oczywiście znam takie osoby, które miały już swoje lata, mówimy, tak? Były już po 90, wspaniałe babcie z ogromną ilością wnuków, prawnuków. Ale kiedy słuchałem ludzi potem na stypie, kiedy pytałem też najbliższych, oni mówili, szkoda, że odeszła. Znaczy, to nie jest tak, że cieszymy się, że przyszedł taki moment. Nie, to jest jednak brak. Zawsze będzie. I ja nie znajduję trochę na to odpowiedzi. Raczej bym powiedział trochę w takiej bezradności swojej, czy może takiej pokorze wobec tego faktu, że umieramy i to zawsze będzie dla nas stratą. ona czasem jest większa, dramatycznie większa, czasem jest mniejsza właśnie, kiedy mówimy o spełnionym życiu. Mhm. Widzimy zdjęcie ogromnej rodziny i tych właśnie tych seniorów, którzy są tam przed nami. Nie wiem, myślę sobie o różnych seniorach, którzy odeszli w moim zakonie dominikańskim. To byli naprawdę szczęśliwi ludzie, ale to nie znaczy, że mi ich nie brakuje. I że ich śmierć, ich odejście to jest coś, co mówię, a, to dobrze. Nie, nie, tam nie ma nic takiego. To jest zawsze jakiś rodzaj też żalu, że jeszcze chwilę mogli być, że jeszcze, nie wiem, co to znaczy ta chwila, ile to jest. Tak, ja myślę, że przy odejściach czas w ogóle przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Ja kilka dni temu żegnałam pana, który odszedł w wieku 97 lat i ceremonia rozpoczęła się trochę od takiego wyobrażania sobie świata w 1928 roku, tej rzeczywistości, w której on się w ogóle w życiu pojawił i tego, jak ta rzeczywistość transformowała się w czasie jego życia. Coś pięknego i niesamowitego. A potem, kiedy po mojej laudacji głos zabrał zięć, powiedział, że pan Dionizy odszedł przedwcześnie. I to mnie tak rozczuliło, ale to jest właśnie o tym. Każde odejście jest przedwczesne, wspólnego czasu jest zawsze za mało i naprawdę jesteśmy sobie podarowani na chwilę. I to jest zawsze chwila. Ta chwila może mieć 97 lat, może mieć 6 lat, ale to są chwile. Ewa, a czego ludzie chcą, oczekują od celebrantki, od osoby świeckiej, która ma im towarzyszyć w tym momencie pożegnania? Bo takie pierwsze skojarzenie to, że chcą wszystkiego, tylko nie duchowości, no bo od tego są osoby duchowe. Ale zastanawiam się, jak jest naprawdę i co właściwie jest taką esencją twojej roli, co się nią okazuje zazwyczaj. Zupełnie to nie jest tak. Dlatego, wiesz, ja nie nazywam tego, co przygotowuję, pożegnaniami świeckimi, tylko mówię o nich humanistyczne. I tak jest w dużej mierze dlatego, że tacy zadeklarowani ateiści to jest jakiś promil moich klientów. Natomiast z reguły albo pracuję z osobami, które z różnych powodów rozstały się z Kościołem katolickim, ale uważają się za osoby wierzące, pozostały wierzące, albo z osobami, u których ta duchowość opiera się bardziej na obserwacji natury, na myśleniu w kategoriach energii i jej obiegu we wszechświecie. To nie są ceremonie wolne od duchowości. Kilka dni temu żegnałam panią Agnieszkę Maciąg, która była bardzo uduchowioną osobą. Sama o sobie mówiła, że jest mistyczką. I to była niezwykle duchowa ceremonia. Tamten aspekt był naprawdę ważny. Słuchaliśmy mantr. Naprawdę była przestrzeń na takie myślenie o tym właśnie, z czego my się wyłaniamy i w co powracamy i jak to przyjąć, tak? Więc to nie są ceremonie wolne od duchowości, natomiast tym, co zdecydowanie odróżnia je pewnie od takich, jakie Roman przygotowujesz pewnie ty, jest to, że tutaj to spektrum światopoglądowe jest o wiele szersze. I moją rolą na początku, w tych pierwszych rozmowach, które prowadzę z rodziną, jest dowiedzenie się, jak ta dana rodzina czy grupa przyjaciół, bo to przecież funkcjonujemy w różnych konstelacjach, jak ta grupa rozumie nasze miejsce w świecie, to co się wydarza potem. Lubię bardzo dzieci pytać, gdzie jest teraz ta osoba, która co zmarła. Mówią dzieci? Dzieci zawsze mają odpowiedź. Dorosły człowiek może milczeć i powiedzieć, że tak właściwie to może tak, może siak i nie wie do końca. Natomiast dzieci zawsze ci zaserwują taką bardzo konkretną historię, co teraz ta osoba robi, gdzie jest, jak się tam zachowuje. Uwielbiam tego słuchać, bo to też w tym jest dużo. Można się naprawdę dowiedzieć, jak dzieci odbierały tę osobę, jak bardzo wiele o niej wiedziały wbrew pozorom. Dzieci zawsze mają swoją opowieść i dlatego naprawdę zachęcam, jeżeli doświadczacie straty i w waszej rodzinie są dzieci, to warto dzieci zapytać, co teraz? I może się dowiecie czegoś ciekawego. Tak, ja myślę, że rzeczywiście w jaki sposób to jest trudniejsze, kiedy myślę sobie o tej roli, którą czasem zdarza mi się pełnić. Trudniejsze dlatego, że rytuał momentami jest bardzo sztywny. W takim sensie, że to jednak dużo zależy od tego, kto ten rytuał weźmie do ręki i co z nim zrobi i jak będzie potrafił też nim operować. Bo oczywiście można go zastosować tak jeden do jeden, tak jak tam te wszystkie obrzędy liturgiczne zostały ustalone w kościele. Okej, nie ma w tym, można powiedzieć, nic złego, ale jednocześnie to potrafi być bardzo bezduszne. Bardzo prosty przykład. Zwykle tak jest, że w trakcie takiej ceremonii jest czytane Słowo Boże i ono z natury rzeczy jakoś jest często tak łączone z tym, żeby ono dotyczyło śmierci albo, nie wiem, zmartwychwstania, w ogóle takich wątków tych ostatecznych. Pamiętam taką sytuację, kiedy w czasie przed jakimś jednym z pogrzebów przyszła do mnie właśnie córka tego pana, którego chwałem, i zapytała mnie, czy możemy w trakcie tego pogrzebu przeczytać Ewangelię o narodzeniu Jezusa. Narodzeniu, tak jak Boże Narodzenie. Bo mówi, bo tato bardzo lubił te święta. I bardzo mi się kojarzy ten moment przejścia z rodzeniem się, a nie jakimś umieraniem, tylko rodzeniem. I przyznam, że to od tamtego czasu dało mi dużo do myślenia. Bardzo często próbuję też podpytywać te osoby, którymi się spotykam, czy możemy coś innego też zrobić. Możemy też zastosować inny święty tekst, inny wybrać. Mamy dużo do wyboru. Druga rzecz, która też mi jakoś bardzo, bo zdaję sobie też sprawę z tego, że no właśnie tych... Katolickość jest w naszym kraju wszędzie i rzeczywiście nie dziwię się czasem, że osoby, które szukają humanistycznych ceremonii, właśnie tego to robią, bo mają różne doświadczenia z kościołem instytucjonalnym. Czasem tak zdaję sobie sprawę, że one mogą być bardzo złe. Jakoś to rozumiem, bo to, co wydaje mi się być najważniejsze w tym, to żeby ten pogrzeb celebruje, tą uroczystość, żeby był autentyczny, żeby nie był urzędnikiem. To jest to, co pani wam mówi także, że dzieci. Była kiedyś taka książeczka, którą wydał ksiądz Jan Twardowski, nieodżałowany, wspaniały. Dzieci piszą listy do Pana Boga. I ten jeden z tych listów, gdzie tam jedno z dzieci pisało: Panie Boże, ty mi powiedz, czy mój proboszcz jest twoim przyjacielem, czy tylko urzędnikiem w twojej firmie. To jest punkt nazwane, trochę złośliwie, ale przecież właśnie bez tej złośliwości, bo to dziecko pisało. I to jest o to chodzi. Czy ten, kto będzie spotka się z tą rodziną, to będzie tym, który będzie starał się być przyjacielem, czy tylko urzędnikiem w firmie. No bo tego drugiego nikt z nas nie chce. Nikt z nas nie chce. Czasem jak rozmawiam z też różnymi tam księżmi, czy osobami, które pracują w tych firmach pogrzebowych, mówię: ja wiem, że to jest trudne. Ja wiem, że to jest ciągle praca na emocjach, ale to są żywi ludzie. To nie jest kolejne coś, tylko to jest kolejny ktoś. Wkładajmy w to tyle samo zaangażowanie, jakby to był ktoś nasz, z naszej rodziny. No ale to jest taki moment, w którym chciałabym was zapytać o to, jak wy się przygotowujecie do niełatwych swoich ról. Roman oczywiście występuje też w innych rolach jako osoba duchowna, no ale zdarza ci się te pożegnania czy pochówki prowadzić. No i zastanawiam się, bo to nie jest łatwe zadanie. No, mówisz o potrzebie autentyczności, ale przecież najczęściej żegnacie osoby, których nie znaliście. Więc jakie ty masz narzędzia, jakie spektrum metod, które możesz jako ksiądz przyjąć, żeby no jakoś zbliżyć się do tej osoby, czy właśnie nie spowodować tego takiego bardzo bolesnego, wyjątkowego dysonansu, jeśli pojawią się jakieś słowa niepowiązane z tą osobą, sztampowe, takie właśnie alienujące te osoby, które ją blisko znały, te osoby, którą żegnamy, to może być w sposób zupełnie niezamierzony, niezwykle bolesny. No i pytanie nie tylko, jak tego uniknąć, no ale jak właśnie zadośćuczynić temu wymaganiu autentyczności? No tu chyba mamy z panią Ewą bardzo podobne. Stosujemy podobne zabiegi. To znaczy ja zwykle się też pytam. Staram się te kilka dni wcześniej zapytać te osoby, które do mnie przyszły z taką prośbą, jaki był tato, jaki była mama, czy nawet jaki był syn. To znaczy, żeby na tyle, ile mogą, opowiedzieli mi, albo co lubił, co szczególnie, co słuchał, co lubił czytać, co lubił oglądać. No bo przecież z tego się też składało jego życie, nie tylko z pracy, czy z tego, co robił w domu. Więc takich rzeczy staram się jak najwięcej też sobie zapisać. No bo wydaje mi się, że sam chciałbym, żeby tak było, że ktoś pomiędzy tymi różnymi, mądrymi tam często słowami opowie o czymś zwyczajnym, że lubił pomidorową. Ej, pamiętacie, że lubił pomidorową, nie? Za pomidorową to dałoby się pokroić. I to powoduje, że to nagle jesteśmy rzeczywiście w czymś bliskim, że jakby taka sztuczna bariera często, tak, między nami gdzieś ona zostaje podniesiona czy zniesiona, no bo nagle mówimy, no tak, no też lubię pomidorową, no i to będzie nasza pamięć o nim. Ewo, a w twoim podejściu do pracy z bliskimi, ale też osobami, które odchodzą, bo ty przecież masz takie doświadczenie, że pracujesz z osobami, które zwracają się do ciebie z prośbą o przygotowanie zawczasu własnego pożegnania, to zastanawiam się, jak ty się przygotowujesz, no bo często tego czasu jest niewiele, prawda? To jednak procedury standardowe pochówków w Polsce powodują, że w ciągu kilku dni masz przygotować opowieść czy całe zdarzenie. Tak. Tak nie musi być. Przyjęliśmy, że tak musi być. Ja często namawiam rodziny, z którymi pracuję, do tego, żebyśmy dali sobie trochę więcej czasu. Nie wiem, z czego to się wzięło, ten pośpiech. On naprawdę nie jest uzasadniony i też wydaje mi się, że moja praca, jej zwieńczeniem jest ta godzinna czy półgodzinna ceremonia, ale tak naprawdę moja praca obejmuje wiele dni i od momentu, kiedy ktoś do mnie dzwoni po raz pierwszy, to właściwie ja poświęcam naprawdę wiele godzin na to, żeby tę ceremonię w końcu ułożyć, jej scenariusz, napisać o zmarłej osobie. I to są godziny rozmów z bliskimi. Tak jak wspominałam, pochłania to mnóstwo czasu rzeczywiście. Ja pracuję bardzo dużo. Nawet dziś przed przyjściem tutaj robiłam wywiady i właściwie nie mam takich dni, kiedy nie pracuję. Ale zadziewają się w tym procesie takie przepiękne rzeczy. Nie wiem, czy pan Roman, czy pan też tego, panie Romanie, czy pan też tego doświadcza, ale ja w tym procesie przygotowań po iluś tam rozmowach zaczynam czuć, jakbym znała tę osobę, którą żegnam. I niektóre z absolutnie nich... Tak. Absolutnie tak. To w ogóle tak. To w ogóle od razu wchodzę w to. Tak, tak, tak, oczywiście. I pojawia się taki rodzaj niesamowitej intuicji, że ja idę za tym głosem, że ja zaczynam czuć, co by się podobało, co powinnam zrobić, jaki element wprowadzić, jakiego nie. Ja niestety nie mam liturgii i też muszę bardzo uważać, żeby nie robić ceremonii rodzaju teatru, żeby ona właśnie nie wybrzmiała jakoś sztucznie, nie była takim dziwnym wydarzeniem, właśnie nie do końca zgodnym ze stylem tej osoby, którą żegnam, ale uwielbiam w tej pracy właśnie ten moment, kiedy coś klika i ja naprawdę czuję tę osobę, którą żegnam. I one potem, niektóre, te takie moje ulubione, do których mi z różnych powodów było najbliżej, no bo to tak jest, ja pracuję z ludźmi, oni umarli, ale ja pracuję z ludźmi. Niektórzy zostają ze mną na długie miesiące, jeśli nie lata, jako jacyś tacy. Patrzę na nich jak na rodzaj przyjaciół, którzy mnie bardzo inspirują. Wracam do nich w różnych momentach mojego życia. To jest taki ogromny dar w tej pracy, w ogóle ta możliwość poznawania osób. To jest ogromny atut, że jednak jeszcze ceremonie humanistyczne to jest mniejszość. To znaczy one pozwalają na rzeczywiście spokojne przygotowanie się. Znaczy mniejsze w stosunku do pogrzebów kościelnych. Myślę, że to, co najbardziej mnie jakoś uderza, to, co jest dla mnie pewną trudnością, no to pewna masowość, która po prostu czasem właśnie gubi człowieka. Dla mnie to jest najtrudniejsza rzecz, którą w ogóle powinno się bardzo, bardzo dbać i bardzo jakoś jej pilnować, bo w tej masowości wtedy się gubi to wszystko, właśnie to kliknięcie. Indywidualność, osobowość, konkretne życie, konkretne łzy, konkretna strata. I ona nie jest jedną ze stu, tylko jest jedna jedyna. Zawsze będzie taka. To jest bardzo trudne, to absolutnie, ja się z tym zgadzam. To wymaga ogromnego przygotowania i dużej uważności. Dużej, bardzo dużej, żeby nie wpaść w rutynę. A można, Ewa, nie wpaść w rutynę? Ty jesteś już po przygotowaniu ilu ceremonii? Prawie 300. A więc zastanawiam się, bo podejrzewam, że zapotrzebowanie na obecność celebrantów humanistycznych rośnie. Ona, jak już powiedziałaś, najczęściej czy bardzo często nie wyklucza również obecności osób duchownych. No ale być może tak to się będzie układało w przyszłości, że więcej osób będzie korzystało i z obecności księży i celebrantów, więc tej pracy chyba będzie więcej, bo wydaje mi się, że to jest jakiś taki aspekt też momentu kulturowego, w którym jesteśmy, że jest ta potrzeba no właśnie opowiedzenia jakiejś pełnej, holistycznej opowieści, która uwzględnia tę codzienność i umożliwia celebrantom to, czego nie mogą, czy do czego w ogóle nie są powołani duchowni. No i zastanawiam się, czy da się jednak zachować tę taką kompletną indywidualność. Nie będzie dwóch takich samych pożegnań? Myślę, że nie będzie, jeżeli pozostaniemy w tym nurcie humanistycznym, uczciwie. I wiesz, to jest nowy zawód, niewiele osób się tym zajmuje. Obserwujemy się nawzajem, uczymy się od siebie, obserwujemy celebrantów świeckich. Celebranci świeccy czasami prowadzą 2-3 ceremonie jednego dnia. Tymczasem z mojego punktu widzenia, z całym moim doświadczeniem, myślę, że 8 ceremonii w miesiącu to jest absolutnie maksimum, jakie celebrant humanistyczny może przeprowadzić, jeżeli ma włożyć w ich przygotowanie naprawdę dużo, dużo pracy, zrobić to rzetelnie, znaleźć przestrzeń na to, żeby rodziły się jakieś pomysły, bo to przecież czasami, ja też zawsze mówię rodzinom, że lubię przeprowadzać wywiady, a potem mieć jeszcze dzień lub dwa, kiedy nie pracuję z tym, tylko to wszystko, co wiem, pracuje we mnie. Więc to wymaga czasu. To jest bardzo, to czym ja się zajmuję, jest szalenie czasochłonne i myślę, że nie da się tego porównać z działalnością księży, bo oni mają o wiele więcej pracy. A z kim się da porównać? Z terapeutą? Właściwie, bo to jest profesja, która, jak powiedziałaś, dopiero się kształtuje. I ja wiem, że to się też wiąże z pewnymi niebezpieczeństwami, prawda? Bo to jest bardzo delikatne pole etyczne, też emocjonalne. I zastanawiam się, czy w ogóle jest jakiś punkt odniesienia, którego ty się trzymasz, czy inne osoby, które wykonują podobne zadania. Nie wiem nawet, jak to nazwać. Czy to praca? To jest praca. To jest praca. Nie ma żadnej standaryzacji, nie ma żadnych standardów, których musimy się trzymać, nie ma żadnych wytycznych etycznych. To jest zupełnie na razie zawód, który przyciąga osoby z bardzo różnych ścieżek życia i z bardzo różnymi motywacjami. Myślę, że to jest zupełnie naturalne, kiedy rodzi się nowy zawód, że tak to wygląda. Zobaczmy, jak długo i właściwie ten proces chyba dalej nie jest zakończony, takiego porządkowania pracy terapeutycznej i pracy psychologów, prawda? A to są jednak zawody... Nawet trwają spory dotyczące uregulowania warunków prowadzenia rozmaitych terapii. Dokładnie tak, więc ja myślę, że będziemy musieli trochę jeszcze poczekać na pojawienie się jakichś takich standardów etycznych, instancji, do których można się odwoływać. W tej chwili klient jest zupełnie jakby bezradny i właściwie nie ma się jak odwołać, nie ma żadnych w pewnym sensie praw. I tak naprawdę w tym momencie historii czy rodzenia się tego zawodu, kluczowe jest bardzo świadome i takie uważne wybranie tej osoby celebranta. I niestety na razie nie potrafię poradzić niczego innego niż kierowanie się własną intuicją, posłuchanie tej osoby, może przeprowadzenie z nią kilku rozmów. To jest bardzo delikatna praca. Ja spotykam się z osobami w pierwszej fazie żałoby. To jest taki moment, kiedy czasami mówimy o wiele za dużo, kiedy buzują w nas różne emocje, kiedy zdradzamy sekrety rodzinne trzymane w ukryciu przez czasami pokolenia, tak? I to jest naprawdę ważne, żebyśmy trafili do osoby, która będzie to potrafiła uszanować. No to pytanie do księdza Romana Bieleckiego. Zastanawiam się, co tobie mówi pojawienie się tej nowej profesji. Czy ona mówi coś nowego o potrzebach ludzkich? Czy księża także byli, pozostają adresatami takich rozmaitych potrzeb, odbiorcami, no właśnie bardzo rozbudzonych, trudnych emocji? Zastanawiam się, jak to o tym myślisz, czy jakieś też nowe wyzwania stają przed osobami duchownymi? Czy myślę, że to jest dokładnie to... Ta potrzeba usłyszenia tego kogoś, kto przeżywa stratę, żeby nie potraktować go mechanicznie. Tak słuchałem tego, co pani Ewa mówi z takim ogromną w sumie radością, bo myślę sobie, że to paradoksalnie to może księża mogliby się dużo nauczyć, słuchając takich osób, które trochę pokazują, jak można, przepraszam to za naprawdę duże słowo, jak można być człowiekiem w takim momencie. O to jakoś w gruncie rzeczy chodzi. To znaczy, żeby to nie było tylko schowanie się za rytuałem i mechaniczne wypowiedzenie słów. Oczywiście, tak, jesteśmy wobec tajemnicy. jesteśmy i czasem to pomaga. Natomiast zgadzam się z tym, że czasem jest za dużo słów, także ze strony księży. Czasem jest za dużo słów niepotrzebnych. Nie daj Boże, gdyby usłyszeć na pogrzebie okrutne według mnie słowa typu Bóg tak chciał, no to jest coś, co w ogóle powinno być wyrzucone w ogóle ze słownika myślenia w ogóle księżowskiego. Co to w ogóle znaczy, że odchodzi dziecko, odchodzi i Bóg tak chciał. To strasznie okrutne. To jest potworna rzecz, która nigdy czegoś takiego w ogóle nikt nie powinien mówić. Bo to, że nie wiemy, co powiedzieć, to jest inna rzecz niż mówienie rzeczy głupich. Więc myślę sobie, że takiego spojrzenia to bardzo, bardzo potrzebujemy. Zgadzam się też z tym, że umasłowienie, w którym jakoś tam funkcjonuje Kościół katolicki, nie pomaga, ponieważ tych uroczystości czy tych pogrzebów, no właśnie, ile człowiek jest w stanie poprowadzić w ciągu miesiąca? To prawda, tak 8, 10. A jeżeli czasem myślę o tych wszystkich kapelanach, cmentarzy, którzy takich uroczystości mają 8, 10 dziennie, to jest nieludzkie. To jest źle coś ustawione. Ja bardzo często, kiedy jestem na takim cmentarzu, mówię sobie spokojnie, sobie tu dam radę w ogóle. Luzuję tego kapelana, mówię, nie potrzebuję, wszystko sobie zrobię. Rozumiem, że można być tym też potwornie zmęczonym, bo się ciągle operuje na tych rzeczach ostatecznych, ale to jest do reformy, to jest inna historia. Bo myślę, że te potrzeby, które są, nawet zastanawiałem się, bo czasem ktoś mnie pytał, że i mówił, że na przykład nie mogę ja być, bo na przykład pogrzeb jest w jakimś zupełnie w innym miejscu, daleko od Poznania. Zawsze mówię, żeby się nie bać zaryzykować. Na przykład pójść do księdza, który ten pogrzeb będzie odprawiał i nawet mu zanieść na kartce, albo spróbować z nim porozmawiać, spróbować, nie bać się tego. To jest oczywiście nie wiadomo, jak on zareaguje. Może powie, że to są dziwne rzeczy, a może będziemy zdziwieni. Może powie, że dziękuję, że będzie to dla niego taka podkładka, nie wiem, odskocznia, albo sposób innego powiedzenia oprócz tej, przepraszam, sztampy, którą czasem mówi. Ewa, ja się zastanawiam, jak ty myślisz o przyszłości pożegnań naszych, bo często pewnie pracujesz już z duchownymi, w jakiejś takiej dwutorowej metodzie pożegnań. Zastanawiam się, jak ty czujesz ze swoich doświadczeń, jak się będą rozwijały te ludzkie potrzeby, w jakąś stronę mogą iść te nasze opowieści o tych, którzy odchodzą. To może to jest dobry moment, żeby porozmawiać o marzeniach, o czym ja marzę. Czym marzy celebrantka humanistyczna na koniec dzisiejszej rozmowy? Moje marzenia oczywiście opierają się na tym, w dużej mierze wynikają z tych potrzeb, które ja obserwuję. Więc przede wszystkim polskie rodziny nie są jednorodne. Z reguły w obrębie jednej grupy przyjaciół czy właśnie grupy rodzinnej mamy osoby wierzące, głęboko wierzące, niewierzące, poszukujące wszelkiej maści światopoglądy. I wydaje mi się, że warto tworzyć ceremonie inkluzywne, że one takie powinny być, że powinny nas łączyć, a nie dzielić. I moim marzeniem jest, żeby księża byli bardziej otwarci na tworzenie ceremonii we współpracy z celebrantami humanistycznymi. Bo myślę, że ani ja nie jestem w stanie wnieść w ceremonię tego, co może wnieść na przykład ksiądz Roman, ani ze względu często na brak czasu albo brak umiejętności, bo celebranci humanistyczni bardzo się kształcą w tych obszarach psychologii, pracy z żałobą. Nie wiem, czy się tego uczy księży w ogóle. Więc ja bym widziała takie połączenie, naszą współpracę i wydaje mi się, że to jest odpowiedź na potrzeby polskiego społeczeństwa. Z tego, co oboje dzisiaj opowiedzieliście, te potrzeby są naprawdę duże i chyba coraz lepiej uświadamiane. Cieszę się, że też spotkaliśmy się w takiej opowieści o dobrych pożegnaniach. Jakoś myślę po tej samej stronie tych wyobrażeń i podejrzewam, że marzenia Romana Bieleckiego niedaleko odbiegają od marzeń Ewy Pawlik, celebrantki humanistycznej. Bardzo wam za dzisiaj dziękuję. Dziękujemy państwu za słuchanie i mamy nadzieję, że kilka inspiracji i ciepłych myśli z wami zostanie i że ta godzina też jakoś pomaga otulać taką być może trudną, szczególnie dzisiaj, nieobecność. Ewa Pawlik, ksiądz Roman Bielecki, Kinga Kurysia, Paulina Wilk i Filip Wolski. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Thank you.